Én sem tudom. Az is, mi a fene kell kimenne. Mondd már neki. Most komolyan, azért kellek én, hogy leálljunk a silóra a földet? Ebben az erőre kiemeltem volna Újvidékre, tényleg. Hát mi elmentek vagyunk? Meg volt már tényleg. Na így van. Menj le, hova akarsz, ki a faszom tart vissza. Én nem tartalok vissza, hogy nem mehetsz Újvidékre. Minek menni Újvidékre a faszra? Egy átjött csalába biztosan. Nem is tudod, merre van Újvidéken semmi. Ha szart nem ér, az egész ide lesz fejezve. Mert nem is iparkodsz, hogy legyen belőled valami. Nagyon tévedtem. El vagy most is tévedve. Kérdezzünk fel, hogy te kérdezzel még itt a elfintét. Tudjak el! Nem tudjak el! Nem, ott fog a szihapata titkárni a trugopramedben. Még tett arra a szihapatára, nem? Nem is volt semmi szihapata titkárni a trugopramedben. Mert abszolút egy titkárnők nem is voltak a trugopramedben. Elsősorban te nem tudod a gyermekem. Abszolút nem vagy vele tisztában, hogy te tisztában. A gyerek a bőrbe tették a sok silóhányás. A formában. De szittem össze-vissza. Nem vagy nagyon érdekes senkinek se. Azon vagyok meglepődve, hogy Mini nem vittek el. Na, nem tudok el dönteni, hogy mi nem vittek el. Fogalmam nincsen. Égedett valaki, hogy mi nem vittek el. Hát tényleg, vicc nélkül mondom, nem tudok rádöbbenni. Igen, mert még itt vonál valaki. Hát elgondolkozz, akkor rádöbben. Tudod, mit kell volna? Mikor meghalt apátok, csapott papot itt hagyni, és elmenni, és értétek volna az életeteket öreg anyáddal. Azt majd lett volna belőletek egy egyszerű közmunkás, mehetté volna úgy, mint a vörös vagy valaki, mert öreganyád ugyan nem pénzelt volna benneteket, meg nem is tanítatott volna, meg nem is törődött volna veletek. Nagyon sajnálom, hogy nem úgy csináltam. Az lett volna belőletek, ami lett volna. Az nem lett volna semmi probléma, nagyon jó lett volna a mama, megnevelt volna benneteket. Ne félj, hogy nem kellett volna, hogy járjatok tovább iskolába, egyiktek se. Azt majd meglettetek volna nevelve szépen. Nagyon sajnálom, hogy nem úgy. Nagyon. Rátok tört volna bízni a mamát, hogy na, csináljon veletek, amit akar. Mert nagyon nem ez a vele. Jön az én verzi. Másik verzi is lett. Másik. Ennyi időre más ilyen kellett volna lenni. Ezt helyett, mi? Mikor mondta Tata, hogy szedje a nagyobb ágatra a kisebb galjakat, hogyha jön, akkor csak egy-kettő oda tartsátok a főfűrítőt. Még a mai napig nem csináltam meg. Öreg anyádnak sem kezdett mi hozzani azt, amit be lehetett. Most én nem érted bánhatok. Amúgy is meg lenne, de hamarabb, jóka. Hogy? Hogy az a másnak? Hogy lenne meg hamarabb? Hogyha neki fogtál volna a kisfűrítő, egy főfűrítőt ez volna. De kezedbe se tetted a kisfűrítőt. Nem tudom, hogy valahogy van a kezedbe szépen. Hát te most mi mindenki a kezembe fűrész? Kezd amink onnan. Hát, hogy ami nem lesz kifűrítő. Tudod, hogy a másik, aki mennek is gagyakat összeszedni a vasút mellett, hogy legyen neki félire való? Neked itt van, és azt se szeded össze? Baszod összeszedni? Most is kivesz az észdőt folyton. Kivel? Én tudom, mi, de nagyon kivesztek az észdőt. Kivel? Nagyon, most is kivesztek. De mi ordítja, mert még azt a kelemen is hagyja fel a sírja, ahogy sétálnak. Igen, mert felakott a svezvéd, az a szarinte. Jaj, a főleg azt mondta, hogy a szíjába van a citrónnyel, érdekes. Ha ki egy főleg azt szorhallgatta, közleg alig most 500 már kellezni rajta. Hát mit tesz még? Nem nézted. De jó, hogy ilyen nagy a leszed van. Még a másodikos korodban emlészesz arra, hogy mi volt. Mi? Hogy emlész? Az is már. De azt csak elgondolod, hogy volt úgy volt. Így is úgy. Nem tudsz te semmit. Én nem tudtuk tenni. Hogy gondolhatsz ilyesmit? De ahogy mondom. A legszebb hát jobbak a szeretők szára. Fajlódok, csak mikor lesz. Meg annyi, hogy semmi köze nincs hozzá, hogy én merre szoktam menni. Látom egy kis sör. Csupán ki a gradulál is ki. Nagyon jó. De aztán most ne odaütesd ott, ahova tetted a locsolócsövet odatérd. Hát az úgy elszállad, mint a picsap is. Te nem ez a lelófas se. De most mi ott mész, mikor említettel nincs gladiola ütete, és akkor oda kellene tenni. Utána kicsolat, utána. Ja, hát úgy kellene csupán, hogy ne fasz ki a gladiolákat közben. Ja. Na, én nem tudok ilyen, hogy élek, és hogy parancsokat tesz-e vissza. Nem tudok, egy tudok. Az ilyenségeid. Utálatos, vagy vesz-e beszélni. Hogy mit is látjunk el, most milyen munkát szabadultam. Egyszerűen lejöntenék egy pár vízre ilyen betegeket. Nem tudom, hogy ugrálgatnak. Üdeg szinte, de kíváncsi vannak, hogy ki rezzeg az idegeit. Azon lepődni még, ha nem lenne semmi, semmire idegnek lehet. Két ödör rűz, az alacsolnak. De tudom, nem reagálnál, mert annyira idegbeteg vagy. Ez mire jók a reflexiói? Hát nem vagyok. Nagyon hízak az időnek most nába. Most hízak az időnek. Én megyek, hova akarok. Fiatal. Könyv. Az ilyetem, hogy a macsonnak adja oda a darát. Ad. És akkor azt mondja, ezt a sárgat oda adjam. Az a bégi mondta, hogy akárt a kisoknak vagyok úgy. És talán azt hiszem, hogy nem vittem volna be. Nagyon kivettek az észvő, mert lépül le az agyam le. Olyan kezd leépülni. És a tévét néztem. Nem mozgok annyit, mert nem szabad kifiam, te csavarogsz. Mert azt mondta, egy rohadt dagadék. Ugyan ma ne szorakoztasson az is ma. Szarházi dagadék embernek. Mi köze van ahhoz, hogy merre megyek? Mi a felét gondol magáról?

nézed a filmetet. Le kéne szennem a borsos, meg szentemét, megyet kéne szennem, mert gyengén az első, azt a nagyon fekedőző nap már nem tudom, nem láttad. Melyik az is tönkre fog menni. Egy ilyen fekete. Megy. Melyik fel? A külsőn, ahol le van egy rész az ágynak vágva. Tudtad? Te kell szenni kell egy bödör, és akkor elszerint. Hát már ma már este nem kell szenni, mert a tönkre menni itt a kalátában, nem tudod. Hát akkor holnap reggel lesz. Kérni egy zsákot, a fejnek le egy darálva, a fél zsákot árat, akkor mit szíj rá? Hát ez a borsó mit szórakoztat? Én nem tudom, nincs az itt abszolút. Elment a gyerekekhez, hogy mit szíj. Hát ez a gyerekekhez mit szíj. De megmondhatta volna akkor, mit szíj volna valaki más. Hát tehát a másikat a... Mert az orra a borsó. Kint a kis üsszene. Kis utcába röptem. Itt lakik a kis utcába. Kicsoda? Aki az orvos szerint tud, érte, hogy jelent meg orvoshoz is. Akkor miért nem nézett keresednék, hogy kicsoda jelent? Itt van, ki van írva a nevem. Ha? Hát és itten a... Tudod, van ez a parkoló. A tudod, van az egyedi pékség. És? Annak a kis utcába ki van írva, ilyen szerelő javító, villantekercső, meg ilyenek van írva, és akkor az ember. Ki van írva, mozgóképes. Jó. Nem kell kérdezni fel, hogy bemegyek beszélgetek. Most is tudod az időt, amikor hozzám szó, szakos, mint a nyolgosság. Hanem tűnnek. Thank you. Ott van a dagadt barátod, a tari vagy, gyakran. Nekem nincsen tari barátom. Miközben van hozzá, hogy merre megyek. Nekem semmi tari barátom nincsen. Én magyarázom, összevisz, hogy az én barátom. Honnan vesz ilyen nagy marhaságot? Te jobb vagy vele. Ugyan. Az, hogy valakivel beszélsz, hogy van, mert az nem azt jelenti, hogy a barátom. Nem a barátod, de akkor is jobban vagy, hogy szoktál beszélgetni. Hogy vagyok velük jobban? Nem vagyok semennyire se jobban. Megkíztem. Tedd el, én már locsolcsolni egy helyre folyjon. Tisztára tönkretettél. Idegesítés, te így. Te most nem fogsz idegesíteni. Csak az a bajod, édeskomám, hogy bementi a hideg szobába, és akkor nem volt rajta semmi, azt akkor lefeküdti az ágyba, az hideg volt az ágy, azt megfázott az erőt, tehát semmi egyéb bajod nincs. Ne, komoly bajaid van. Komoly bajaid van. Épp olyan vagy, mint öreg anyád. Képzelbeli betegségek összejönnek. Annak is fálandóan valami baja van. Te se tagadhatod már. Akivel beszélt, hogy már. Aki elment máshoz pécsisztuk át elő az orvosságot, most sem már 8 óra előtt befapják. Mert? Nem tudom én, akivel beszélt. Most adtad be neki? Aha. Mert? Nem tudom, neki most kell, hogy mindenki lehet tettünk. Valami észény mondta ezt a hülyeséget. Biztos az ibolyával, kijönni mindig, mikor itt van neki. De most mi nem tészed már a gladiolában? Mi a borsod locsod, mikor már nem kell a borsod locsónak? Én is a felsőbe tedd, amit virágozni kellene, nem a legalsóbb, amit később kell, hogy virágozzam. Még kis száradnak. Még száradnának ki, hát ez egy tannyási. Meg kéne kapálni, hogy majd nem száradnak ki. Rájöttél már, hova szállnak a malacai? Nem jöttem rá. Szerintem belőle. Kint alszom, mert belőle kapjolnak. Jó volna, hogyha csinálnál oda valami ajtókéleséget, hogy egy bőjön a bemenni. Majd megtanulnák, hogy kint szállnak is. Meghíztam 13 kilóval többet. Másfél. Ott, hogy mennyire megérződik egy kiló zsák rajtam, érzem a hatását. Egy kiló zsák. Egy 10 kiló zsák. Mi a fenének meg? Sáros, nem hiszem, hogy besázom magam. Na, akarsz-e menni? Én bemegyek. Ha? Akarnám, hogy el legyen takarítva a borsú, már be legyen fejezve valami. Meg is így meleg van. Be legyen fejezve főkapával. Majd ha itt kell a káposztat, hogy be lehet ütelni. Hát a borsú már semmikor fog ideérni. Hát, hogyha nem is nézed, hogy mi bajod van, vagy valami, akkor biztos nem ír ide. De nem írsz rossz annyira, mint tégedet. Igen, meg nem igaz, hogy átmenj, ezt megkérdez. Az a bajod. Beszélek azt a semmit, nem csak. Én tudom minden, a kezem ami hű... Jó, van, mennyi már innen befelé, ne idegesítsél. Elrendjél befelé, azt akkor egyéb bent bazd meg. Nem mindig a pofád gyárjad. Ma más nem tudsz csinálni, akkor csak elrendj befelé. Idegesítesz egy folytába. Miért nem rabszik? Hát azért. Kezd már valami hülye, lát... Én jött rápasztalra szoktatni, hogy én nekem állandóan... Jó van, de ne pofálsz le, mennyi befelé, mennyi. Nem tudom, hogy bajod vannak? Indulj csak, indulj gyors tempóba. Na, megint parancsolgatok. Nem, mi parancsolgatok, csak nem érdekel a sok kia dumát. Nem gondolok semmit ilyenkor, meg a majankor se, semmikor semmit. A nyomba a telefon az azért beviheted. Nem tükünk hajom. Ez egy ügyből áll valahova. Legyen kívülsebb. Mire a palavicino così. Io vi do capoccio. Cioè, ce l'abbiamo messo becchi noi. Da? Ha a békén hagyna, akkor nem lenni itt mellettem folyton. Nem is vagyok mellett. Na most is mellettem, vagy itten hallgatom. Mert is látom, hogy elhagytam egy pár hűvelyt, azt kis leszek. Köszönöm, Anna. Mit gondoltak? 13 kiló. Nem izomban, nem hájba, így mozgok. De túl sok kéretettem. Rám szoktatod azt is. Én tudom, mit gondolsz te ilyenkor magadról. Mi a faszom érted még az összes üteményt? Én alig ettem belőle, többit én zabáltad be. Mi a faszom érted meg a cukorkát? Az nem hízlal. A szobából szokva edzik, a cukorok. Az nem hízlal abszolút. A legjobban hízlal a kenyér. Hát, épp olyan, mint a János, hát a kenyér. Na, akkor is felszedtem 13 kilót. Most is. Szia, Malac!